çaresizim, mecbur bu veda. Kokun üzerimde gidiyorum uzaklara. Sığınıp anılara, bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek, sabret. Sığınıp anılara, bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek, sabret. Gelir dağlar, denizler, yaban eller, sevmeye engeldi mesafeler. Geçici bu ayrılık, bir rüya farz et. Sonunda zafer bizim olacak, sabret. Geçici bu ayrılık, bir rüya farz et. Sonunda zafer bizim olacak, sabret. Sabret, sabretince tanem, bekle beni, döneceğim.